önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Geçen hafta çok acı bir haberle sarsıldık. Cem Gür, dostumuz, arkadaşımız, benim tanıdığım en heyecanlı denizcilerinden biriydi. En sonunda Kürekten Yelken'e Kaybolan Miras diye bir kitabı yayınlanmıştı. Koç Üniversitesi yayınlarından. Hepimiz çok üzgünüz. Gerçekten çok sevilen bir denizci, çok sevilen bir insandı. Çok çalışkandı, çok yardımseverdi. İnternette hiç tanımadığı, yüz yüze gelmediği insanların sorularına büyük bir heyecanla, istekle cevap verirdi. Herkesi motive ederdi. Evet, 27 Nisan 2019'da Cem'le bir sohbet yapmıştık. Hani dinledim tekrardan, çok sarmaşçalaş bir sohbet diye niteledim kendi kendime. Evet Berhem, girelim mi? Cem merhaba. Merhaba Beysun. Facebook'ta program anonsu için bir fotoğraf koydum. Beğendin mi? Çok beğendim. Defo. Evet. Yalnız en hoşuma giden Arma oldu. Evet. Senle biz tatlı tatlı şu geleneksel armalar ve yenilenmesi gereken armalarla ilgili itiş kakışımız olur zaman zaman. Özellikle yeke konusunda bir türlü anlaşamıyoruz. Evet. Şimdi sohbeti sana uzunca bir soruyla başlamak istiyorum. Hatta otomotiv sektöründen gireceğim lafa. Eskiden bütün markaları uzaktan tanırdık. Yani o böyle kuyruklu Chevrolet'ler, işte Jaguar'lar vesaire, Impala'lar, Ford'lar filan. Sonra teknoloji gelişti. Bugün artık markaları yakınına girip üzerindeki marka adını okumadan tanıyamıyoruz. Çünkü bütün arabalar böyle balık eti, tombiş tasarımlar haline döndüler. Neredeyse neredeyse bütün markalar birbirine benzer arabalar yapıyorlar artık. Bu durum teknelerde de söz konusu. Yani eskiden hani uzaktan bir teknenin ne tür bir tekne olduğunu anlayabilirdik. Şimdi gidip markasına bakmamız, okumamız gerekiyor. Neredeyse bütün markalar birbirine benzer tekneler dizayn ediyorlar diyelim artık. Ya da toplu bir dizayn oldu. Nasıl algılıyorsun? Yani senin bu geleneksel teknelere, denizciliğe olan tutkunu biliyorum. Sen böyle bir nitelikli kişi olarak son duruma nasıl bakıyorsun? Aslında istatistik yapmak çok doğru. Yani kalayak nasıl artık birbirinin elbirleri Cem, bir saniye. Söylediklerin tam anlaşılmıyor. Ya bağlantımızda mı bir problem var, yoksa sen mi telefonu biraz daha yakın mı konuşman gerekiyor? Peki, o zaman öyle yapalım. Şöyle, biliyor musun şimdi? Evet, şimdi daha iyi. Tamam. Senin yaptığın girizgahla söylediğin çok doğru. Arabalarla tekneler birbirinden farksız hale geldiler artık. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bilinen 3 tane marka hemen hemen her yıl aynı model ve bizde çok benzeyen teknoloji yapmaya başladılar. Bu aslında vasatlaşma demek, vasatlık demek. Yani ortalama insanların ortalama isteklerine cevap vermek demek. Benim bakışım bu. Peki. Yani, yani şöyle söyleyeyim sana, hiç kimse kahramanlık yapmıyor. Neden? Çünkü pazar büyük, o pazarda satışın kolay olmasını istiyorlar. Üstelik de daha büyük yüzlerini söyleyeyim sana. Tıpkı arabalarda olduğu gibi ne koyarlarsa piyasaya satacaklarını diyorlar. Yeni bir şey yapmak istemiyorum. Yine neden? Vallahi bilemiyorum. Bana kalırsa bu işte yeni çağın bir hastalığı. Öyle söyleyeyim. Peki buradan hemen reklam sektörüne atlayalım. Mesela ben ilk reklam fotoğrafçılığına başladığım zaman reklam sektöründe her yıl ödüller verilirdi. Ve bu ödüller o zaman en yaratıcı, en işte farklı işlere verilirken, sonra yıllar geçti, yabancı ajanslar Türkiye'ye, Türkiye pazarına girdiler. Ve de birdenbire cirolar üzerinden ödüller verilmeye başlandı. Yani eskiden müthiş bir yarış vardı. Yani biz de iyi fotoğraf çekebiliriz, biz de iyi basın ilanı yapabiliriz, biz de çok iyi reklam filmleri yapabilirizden çıkıp biz de çok para kazanabiliriz'e geldi. Bu mudur açıklaması? Evet, budur. Aynen budur. Peki. Peki, o zaman sana bir başka soru daha sorayım ki bu benim hep yıllardır kafamı kurcalıyor. O yüzden de ben yenilikten yanayım. Mesela bir Swan teknesi düşünelim. Bu yani hani öyle bir tekne ki dümeninde Clark Cable varsa tamamdır fotoğraf. Fakat aynı Swan'ın yani o olağanüstü deniz üzerindeki süliyeti, arması, duruşu, yelken yaparkenki seyri vesaire olağanüstü etkiliyken içine girdiğin zaman ben bir mimar olarak tamamen bir kepazelikle karşılaşıyorum. İçerisi odun yığını. Neden Cem? Onu da söyleyeyim sana. Şimdi gene dünyada bugün yaygın olan şey basitlik. Öyle şey. Basiti seviyor insanlar. Tıpkı IKEA gibi. Ama yok. Gene aynı. Yok. Ama bu, çok fazla. Pardon. Gel şu tartışmayı açalım. IKEA örneği doğru değil. Çünkü Swan'ın içine girdiğin zaman mimari olarak ciddi hatalar var. Malzeme kullanımı olarak ciddi hatalar var. Eksiklikler var ya da ne bileyim belki de gelişmemişlik var. Çünkü yani 16 metreye yakın bir Swan'da ancak 2,5 kişinin yaşıyor olabilmesi mimari tasarım hatası. Bunun IKEA ile ilgisi yok. Çünkü basitlik her zaman olumsuz bir şey değil. Bazen basitlik mükemmellik demek. Doğru. Yani dolayısıyla burada bir tasarım hatası ya da eksikliği ya da ne bileyim gelişmemişliği var diyebilirim ben. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü Swan'dan örnek verdiğim zaman aslında tüm kategorilerin dışına çıkmış oluyor. Hazırlıyorum. Swan tek başına fenomen, öyle söyleyeyim. Teknolojisi, daha doğrusu yapçıklı bir fenomen dünyanın arasında. Evet. Dolayısıyla Swan aslında boyuna kadar büyük olursa olsun içine çok da fazla adam alabilecek nitelikli bir tekne değil. Çok düşük klasmanda bir tekne. Neden ama? Bunun açıklaması ne? Bana anlat. Valla bunun açıklamasını bilmiyorum. Ben aslında marka değerinden bahsediyorum. Yani Swan tıpkı İngilizlerin üstelikleri yaptıkları roller gibi böyle bir şey orada. Tıpkı tekne alacağım diyen insan çok parası olsa Swan almıyor. Swan'ın plan gibi Swan olsun. Yani Rolls Royce almak gibi bir şey Swan almak. Ama yani şimdi Rolls Royce örneği de benim aklıma yatmıyor. Yani Rolls Royce aldığın zaman bir konfor satın alıyorsun. Swan aldığın zaman da konforsuzluk satın alıyorsun. Anladım. Yani senin söylemek istediğin iç tasarımlar bize uygun deneye getiriyorsun sen aslında. Çünkü yani evrensellik açısından baktığın zaman evet eksik olabilir. Doğru. Ama adamlar bir çizgiyi tutturmuş gidiyorlar. Şimdi öbür türlü başka bir şey söyleyeyim sana. Yeni jenerasyon teknelerin içleri sence çok mu düzgün? Şöyle söyleyeyim, yani gene bir mimar olarak değerlendirmemi söyleyeyim. Alan kullanımı olarak çok daha ilerdeler. Alan kullanımı olarak. Tabii alan yani space. Evet, yani şöyle söyleyeyim, 16 metrelik modern bir tekne 16 metre bir Swan'a göre çok daha fazla sayıdaki ekip elemanını daha konforlu bir yaşam sunabiliyor. Ve bu imalattaki, yani şunu karıştırmayalım. İmalattaki ucuzluk, IKEA'ya belki oradan geçebiliriz. O başka bir şey. Ama plan üzerinde baktığın zaman, yani daha tekne ortada yok, kağıt üzerinde plana baktığın zaman modern teknelerin çok daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Anladım. Bu konuda ne fikir seninle? Yani zaten şöyle model dediğimiz pazarlayan insanlar da yine müşterinin isteğini ön plana alarak ve onların ön kabullerini kabul ederek de. Yani diyor ki bu adam diyor ne yapacak? Aslında bir yelken tekne istiyor ama içinde de rahat yaşamak istiyor. İçinde de misafir ağırlamak istiyor. Ayakta rahat durmak istiyor. İki bütün olmaması gerekiyor. Yataklarının rahat olması gerekiyor derken normalde ev konforunda tekne çıkıyor. Ama yelken performansları da daha yüksek ama. Yelken performansları yüksek olduğu yani tabii denizci olmakla yelken performansı farklı şeyler. Orada ince çizgiler var arada. Onu anlıyorum. Peki senin geleneksel tekne tutkunu olduğunu biliyorum. Yani üstelik de yani bu sadece bir meraklı değilsin. Müthiş araştırıyorsun, bilgilisin. Hani yani benim aklıma atıyorum bir Trendil'le ilgili ya da bir Gulet'le ilgili bir soru gelse ilk arayacağım kişi sensin. Çünkü çalışkansın. Artı bir de imalat yapıyorsun değil mi? Evet. Bir Trendil 7,5 metre galiba. Evet doğru. Onu bu yaz mı denize indiriyorsun? İnşallah. Peki şimdi sorayım, neden Trendil'i seçtin? Ve neden Cem Gür tasarımı değil de klasik bildiğimiz bir Trendil teknesi? Yani senin hayatına ne katıyor? Sadece o ahşapları birleştiriyor olmak mı? Tıpkısını yapmak mı? Nedir seni burada heyecanlandıran bir şey? Söyleyeyim bak, çok basit aslında. Bu Trendil hikayesi benim hiç aslında yoktu. Onun için başından söyleyeyim. Yani yola çıktığım zaman benim kafamda Fransızların okyanusta kullandıkları genellikle kullandıkları bir ıstakoz teknesi vardı. Evet. 6.61 boyunda çift direkli 4.5 ton ağırlığında bir tekneydi o. Kanlar ben de izleyenlerdeleri çıkarttım. Sonra gittim. Dedim ki arkadaşlar ben böyle bir tekne yapmak istiyorum. Pardon, bir tekrar boyunu söyleyebilir misin? 6.61. 6.61 4.5 ton. Evet abi. Abi bunu demirden mi yapıyorlar? Niye bu kadar ağır? Çünkü okyanusta dolaşan bir tekne bu. Balıkçı teknesi, güvenli olması lazım. Yelken de yürüyor. Kalın ağaç. Yelken alanı çok büyük. Tabii kalın ağaç. Bizim hiç görücü yani bizim geleneğimiz hiç olmayan bir şey. Yine diyorum ama her şey çok kalın. Dolayısıyla tekne çok deplasmanlı bir tekne. Sonuç olarak ben gittim. Dedim ki bak ben bunu yapmak istiyorum dedim. Tersanici arkadaş dedi ki sen bir misin dedi. Niye hangi olur dedim. Bu 4.5 tonu sürüklemek için dedi senin ne kadar çok bir şeye ihtiyacın var biliyor musun dedi. Dedim yelken alanı onu kurtarıyor. Ya Cem abi boş ver gel dedi. Ben sana onun bunun yerine bir Trendil yapayım dedi. Hiç aklımda bak yoktu Trendil. Dedim ki ya dedim Trendil emin misin dedim. Vallahi yaparım dedi. Ne kadar yaparsın dedim. Abi ne çıkarsın dedi. Gidi 7,5 çıkartırız dedi. Biz Trendil'i öyle başladık. Ondan sonra Trendil benim için zaten çok sevdiğim bir tekneydi. Geleneksel olduğu için. Trendil böyle başladı. Böyle bir hikaye. Şimdi ben bundan ne zevk alıyorum onu sana söyleyeyim. Bir Trendil bizim denizlerimizin teknesi. Ege'nin teknesi her şeyden önce. İkincisi teknisyenin gelişimine baktığın zaman çok uzun yüzyıllar boyunca tam işin başından yüzyıllar boyunca neredeyse 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar tekneler hep başkış bir tekne. Ayna yok. Evet. Ayna sonradan eklenir. Evet. Ayna eklenmesinin sebebi de diyor, kıç güvertesi yer kazanmak. Evet. Şimdi bizim biliyorsun Akdeniz aslında çok Ege çok hırçın bir deniz. Böyle herkesin söylediği gibi bol güneş, mavi deniz. Yok hayır. Zor bir deniz olduğunu söyleyebiliriz. Evet zor bir deniz. Şimdi, özellikle adalar arasındaki kaçaklar. Özellikle. Şimdi Trendil bu denizin teknesi olduğu için bu denizde nasıl hareket edeceğini bilen, daha doğrusu bu hale getirilmiş bir tasarım. Peki Cem sana bir şey soracağım. Yine mimar olarak soruyorum bu soruyu. Tabii. Şimdi Trendil diyorsun, işte Ege bu denizin teknesi diyorsun. Neden bahsediyoruz? Bir endaze formundan bahsediyoruz. Öyle değil mi? Evet, doğru. Yani tekne boyu, dalga yüksekliği, dalga aralığı doğru, vesaire. Peki O zaman mesela niye bu 4,5 ton tekne ya da işte öbürü kaç kilo bilmiyorum. Mesela niye laminasyon tekniğini kullan? Yani aynı konsepti devam ettirip ama daha modern bir yapı, ahşap yapı sistemiyle hem tekneyi hafifletip hem de o geleneksel formu korumayı niye seçmiyorsun da illa atalarımızın yaptığı muhtemelen de eldeki malzeme ve olanaklar öyle olduğu için kalın ahşap kesitlerini seçmiş olmalarını gidermiyorsun bugünkü bilgilerimizle. Aslında bu sorduğun soru çok doğru bir soru. Yani bu soru aslında herkesin kendi kendine sorması gereken bir soru. Bu soru hem tekne yapımcılarının kendilerine sormaları gereken bir soru, hem de yaptıranların sormaları gereken bir soru. Sorun şurada, bak söyleyeyim sana. Şimdi normalde geleneksel tekneler bizim yerli tekneler gibi stabilitesi sonradan sağlanan tekneler değiller. Evet. Doğuşunda o stabiliteyi sağlaması gerekiyor. Evet. Bu da ağırlık safra. Bu da ağırlık gerektiren Ve bir şey. safra, Evet. yani buradan da bir şey de söyleyebiliriz. Yani stabiliteyi sağlamak için yüzme merkezini aşağı doğru Aynen. indirmemiz gerekiyor. Aynen. Onu, Yüzeyi aşağı çekmesi evet, gerekiyor. onun için de ağırlık gerekiyor. Evet. Şimdi sana bir örnek vereceğim. Bir fırsatım olduğu zaman da sana gönderirim Facebook üzerinden. Bu biraz önce bana söylemiş olduğun soru var ya, niçin modern teknikler kullanılarak teknelerin formları sabit kalarak insanlar iyi bir şey çıkartmıyorlar diyorsun. Bunu yapanlar var, yok değil. Bunu yapanlar var, olmaz olur mu? Yani mesela Fransa'da şu anda Tregor'da bir firma, birkaç tane adam bir araya geldiler. Çok eski bir sardalyacı teknesini, o çok derin omurga tekniği, sandal gibi yazıyorlar bildiğin. Bildiğin tekne yapıyorlar. Ama o derin omurga yerine salma koyacaklar altına. Oynar bir salma koyacaklar. Anladım. Form dışarıdan baktığın zaman su üstünde aynı. Evet. Ama altyapı karina yapıyor. Anladım. Peki mesela ben şunu denedim ve çok iyi sonuç aldım. Biliyorsun ben Bebek 420 diye bir yelkenli sandal yaptım. Kürekli Biliyorum. aynı zamanda. Mesela ona kürek yaptım. Şimdi o biliyorsun beraber Şile'ye gittik, o tahlisiye sandallarına baktık. Mesela oradaki kürekler tamamen yontma. Yani iyi bir Doğru. ahşaptan yontularak yapılmış. Ve çok ağırlar. Zaten topuzunun ağır olması gerekiyor ki işte ıskarmoz Dengesi mafsal falan. Evet. noktasında dengeyi sağlasın vesaire. Ben konstrüksiyon yaptım. Dolayısıyla iki tane avantajı var. Bir tanesi konstrüksiyon olduğu için masif ahşaba göre çalışma şeyi özelliği sıfır neredeyse. Çalışmıyor. Evet, doğru. Evet. Yapıştırma oluyor şeyi. Ama şey olarak form olarak topuz kısmındaki geleneksel çizgiyi saklı tuttum. Dengeyi sağlamak için de yani ıskarmazın mafsal noktasından pala ve topu 1,5 kilo kadar kurşun ağırlık koydum. Ki eskiden de konurmuş zaten küreklere. Şimdi bu benim önerdiğim bir şey. Yani ben ne yapıyorum? Senin çok sevdiğin o geleneksel diyelim ki kürek formunu saklı tutuyorum. Ama modern bilgileri ekleyip ortaya daha iyi bir kürek çıkıyor. Şimdi bu bizim için bir yol olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi bu yol olabilir Aysun Bey'sin. Yani olmaması için bir sebep yok. Çünkü gerçekten mesela ben senin yaptığın kliniğin fotoğraflarını gördüm. Çok da beğendim. Hatta sana da söyledim. Yani bu önemli bir çalışma. Formu sabit tutup hafifletebilirsin. Kolaylaştırabilirsin imalatı. Ama soru şurada. Bu sanayi haline gelemez. Yok, bak tam da onu söyleyecektim. Yontma küreği sanayi haline getiremezsin. Yontma kürek için ustaya ihtiyacım var. Benim yaptığım kürek ise normal işte bir sekizgen gibi düşün. Evet, Ortada kelebekler var. Onlar da yani CNC'de o kelebekleri yapabiliyorsun. Çıtaları herhangi bir marangozla verip kestirebiliyorsun. Sonra hiç usta olması gerekmeyen birine bak oğlum bu çıtaları ve bu kelebekleri şöyle birleştir diyorsun ve bir mobilya imalatı gibi seri üretime geçebiliyorsun. Yontma kürek öyle değil. yontma kürekte bir ağaçtan anlayan birini bulman lazım. Yani o ağaç bilmem kaç yıl kurumayda, gölgede, şurada burada kurumuş olması gerekiyor. Sonra o ağacın doğru yerini bilip oradan yontmaya başlayacak bir ustaya ihtiyacın var. Yani ustan sayısını kaça kadar yükseltebilirsin ki? Dolayısıyla seri üretim mümkün değil. Ama modern teknolojiyle bu kürek seri üretim yapılabilir. Şimdi burada bir şeyim var benim. Sakıncası var. Onu söyleyeyim sana. Sen şimdi bu kereyi aslında 4 yerine bir sandal için yaptın. Evet. Şimdi dolayısıyla bu 4 yerine sandal için yaptığın küreyi 5 metrelerde, 6 metrelerde bile kullanabilirsin. Boyunu uzatarak küreyi. Evet. Ama bir iş teknesinde o küreyi kullanman zor. Pardon, hangi teknede? Yani herhangi bir iş teknesinde. Hayır. Yani bir balık iş teknesinde. Kullanabilirsin. Hayır. Senin o küreyi eline alman lazım ve bakman lazım. Çok sağlam, çok mükemmel ve yani kırılma ihtimali yok. Çok ağır işte bile kullanılabilir. Anladım. Vallahi Beysun, yani ben o gün sana söyledim. Benim çok hoşuma gidiyor bu şeyler, yaptığım işler. Özellikle kürek konusunda çok etkilendim ben. Yani deneyip göreceksin. Tabii hep beraber göreceğiz canım. Benimki de şu an ben de merak ediyorum. Hep beraber, yani şunu çok isterim. Mesela ben burada bazı arkadaşlara diyorum ki kendi teknolojinizi yapıyorsunuz, kendi kreğinizle yapın diyorum. Ben onlara planlar veriyorum. Evet. O planlar üzerinde anlatıyorum da şunu şöyle yapacaksın, onu böyle yapacaksın, o kadar da güç değil falan filan diye. Bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Şey tembelliklerinden. Peki. Ama mesela senin kreğin ortaya çıktığı zaman İnsanların kürek ihtiyacı olduğunda bu yaptığın işi bir standarda oturursan, yani formülize edersen, bu kürekleri insanlar yapmasını isterim mi? Çok ya bu şimdi bu konstrüksiyon, ya ben belki dünyanın bir başka yerinde bu kürek zaten yapılmıştır. Yani ben bu küreye bakıyorum, abi bunu bambudan yapmışlardır diye düşünüyorum. yani ben bir deha değilim. Ben sadece mimar olarak basit bir mantık yürütüp bir ihtiyaç belirleyip ona göre de bir tasarım yapıyorum. Ama hani aklın yolu birdir muhabbeti vardır ya. Evet, evet. Bence çünkü sonuç olarak yaptığım şeyi bir sepet örmek gibi bir şey. Şimdi sepet de bir konstrüksiyondur. Yani sen o işte bambu ya da saz neyse onları alırsın, birbirine geçirirsin, örersin, ama o bir konstrüksiyondur. Yani basit bir incecik bir dal bayağı ciddi ağırlık taşıyan bir konstrüksiyona dönüşüyor. Hadi gel buradan inovasyona gelelim. Niye bizim kültürümüzde inovasyon yok? Abiciğim, bizim kültürümüzde inovasyon yok çünkü biz tembel miyiz? Yani fikir tembel. İnovasyon yapabilmen için beyin fırtınası gerekiyor bir kere, her şeyin kendi içinde. Kendi içinde beyin fırtınası yaparsan inovasyon ortaya çıkar. Ama biz beyin fırtınası yapmaktan korkan bir millet. Anladım. Ben mesela hep şeyi söylüyorum Cem. Yani mesela mimarlar inovasyon yapabilirler çünkü onlar sürekli olarak işleri, meslekleri gereği düşünmek durumundadır. Hadi ya. Bu yüzden mi başım belada? Tabii ki başım belada. Yani mesela bak mühendis böyle değil. Ama mimar sürekli olarak düşünmek durumunda. Onu nasıl yapsam? Bunu nasıl yapsam? Yok o olmadı. Onu oraya değil de buraya koysam. Ya ben bu formu beğenmedim. Çok köşeli geldi bana. Ben bunu biraz yuvarlatayım falan gibi başladığı zaman bu beyin jimnastiği. Evet. Bu jimnastik olduğu için mimarlar inovasyon yapabiliyorlar. Ya mesela bak benim son zamanlarda kendi adıma şaşırtıcı ve bana ilginç gelen bir tespit. Beraber Şile'ye gittik. Ben daha önce de gitmiştim. O balık normal bildiğin Karadeniz gırgır tekneleri ya da işte hangi ağ sistemi kullanıyorlarsa. Uzaktan böyle hani boğazdan geçerken arkalarında martılar, onların silüeti böyle bana hep hoşuma giderdi o tekneler. Ve hep şey derdim, yani Türkiye'de işte inovasyondan konuşuyoruz. Kendini geliştiren tek tekne tipi Karadeniz balıkçı tekneleri filan derdim. Hatta bu programı defalarca söyledim. Ancak gittim gördüm ve Cem bir tasarım faciası. Yani güvertenin altında yaşam mahalli yok. güvertenin altında yaşam mahalli olmadığı için yaşam o kaptan köşkü diyelim, yaşam mahalli sadece kaçak kat çekmişler neredeyse ve yükselmiş yaşam mahalli. Evet. Ve de hepsi şeyden sallanmadan şikayet ediyorlar. Yalpadan şikayet ediyorlar. Ya kardeşim dedim. Ya görmüyor musunuz dedim. Ya bunun sen ağırlık merkezini su üstünü yüzme merkezinin üzerine taşıdıkça yalpan artar. Abi biz böyle gördük diyor. Şimdi sana ilgili bir şey söyleyeyim. Ben evvelki gün Facebook'ta bir şey paylaştım. Şöyleydi paylaşımım. İzmir yöresinde yani diğer İzmir yöresinde bir sürü tersaneye gidip çıkıyorum. Son yapılan tekneler, balıkçı teknelerin tamamı demin ne kadarsa aynası da o kadar bitiyor. Evet. Yani teknelerin diyelim ki 2,5 metre. Ayna da aynanın en büyük 2,5 metre. Hadi bunu anladım. Bunu büyük bir şekilde anlayabiliyorum. Fakat tekne çok zengin bir tekne. Aşağıda bir omurga var. Ve bu omurganın bitişi teknenin 1/3 gerisinde bitiyor. Pervane de orada. Arkada balkon var yani. Evet, arkada denizin üstüne oturmuş balkon var. Bir tava var orada. Şimdi o tava, şimdi o makine, ne makine koyarsan koy, o makineden çıkan, pervaneden çıkan su türbülans yapıp yukarıdaki tavaya vuracak. Çürük su yapacak. Dönecek. Çürük su yapacak. Çürük su yapmayacak. Geri dönecek. Geri dönecek. Tekniği frenleyecek. İşte çürük su. Evet. Peki. Şimdi senin gördüğün balıkçı motorlarının da temelinde aynı hata yapıyor. Ama bu peki tam da bunu anlamıyorum yani. Sonuç olarak fayda değil midir ki bütün gelişmelerin önündeki şey havuç? Tabii ki fayda. Havuç. Tabii ki fayda. Yani o faydaya yönelik sen, çünkü fayda dediğin zaman ekonomi getiriyor. İşte ne bileyim az yakıt gerektiriyor vesaire. Şimdi bütün balıkçı tekneleri tamamen yakıt, yani motor üzerine kurulu. Ve yine ben dehşetle şunu fark ettim ki mesela adamların endazenin optimum süratiyle ilgili bir fikirleri yok. Yani ben buna diyelim atıyorum o tasarım 100 beygir makine gerektiriyorsa 500 beygir koyunca daha hızlı gideceğini zannediyorlar. Öyle zannediyorlar. Peki ne yapacağız? Şimdi ben tam geri gelmişken sana bir bilgi vereyim mi? Belki evet. De biliyorlardı da dinleyiciler. Sen de biliyorsunuz. 1954 yılında hükümeti Karadeniz'deki Kalkya Karadeniz'deki balıkçılık filosunu geliştirmek için bir proje başlatıyor. Pardon, kim başlattı? Hükümet. Hükümet, anladım. Etçe Balık Kurumu'na diyorlar ki biz sizin Karadeniz'deki filonuzu geliştirmek istiyoruz. Ve bunun için de UNESCO'ya başvuruyorlar. UNESCO'ya da anlatıyorlar dertlerini. UNESCO diyor ki evet diyor, biz size yardımcı oluruz. Bu konuda size diyor şapeli önereceğiz diye. Sen şapeli tanıyorsun meşhur Amerikalı. Yok tanımıyorum. Tanımıyorum. Ha, bu bütün Amerikan balıkçı teknelerinin tasarımlarını falan da yapmış bir adam. Çok önemli bir adam. Evet. Adam İtalya'da yaşıyor o dönemde. Türk hükümetine bunu öneriyorlar. Adam buraya geliyor. Bir yıl boyunca çalışıyor. Çok çalışkan bir adam şapeli. Kendi yöresinde bulunan ne kadar yelkekte varsa hepsinin endazesini çıkartıyor. Çanlarını çiziyor. Bir köşeye koyuyor. Sonra geliyor Karadeniz'de. Ben bu Karadeniz filosunu nasıl geliştirebilirim? Nasıl efektif hale getirebilirim diye düşünüyor. Ve bizim Etre Balık Kurumu'na 4 tane ayrı model öneriyor. Diyor ki bu teknolojiyi yaparsanız biz açık denizde daha rahat edeceksiniz. Daha stabil olacak. Evet. İki, yakıt gideriniz çok azalacak. Evet. 3, ambar kapasitenizi arttırıyorum. Evet. 4, yaşam mahallelerinizi daha yaşanabilir hale getiriyorum. Konfor hale getir. Evet. Evet. Abi şimdi bu şey çalışmanın tamamı bende var. Birkaç kişi de var Türkiye'de. Bir tanesi de bende. Sonra bunu tutuyor hükümete veriyor. İmzalı, zartlı, zurt falan. Hiçbir şey yapılmıyor abi. Sumen altı etki. Neden peki? Yani kimin çıkarı var ki bunun yapılmamasından? Hiçbir fikrim yok. sınır altı etki. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz bugün şikayet ediyoruz ya, hani hem estetik olarak hem de efektif olarak bu teknelerin yeterli olmadığını söylüyoruz ya. Evet. Eğer o dönemde Chappell'in önerdiği modellerden bir tanesi devreye girseydi veya iki tanesi devreye girseydi, o gelişerek bugüne kadar gelecek. Ya şimdi demin bütün bu projeyle ilgili saydığın özellikler benim işte tasarım sürecini sürdürdüğüm Bebek 1600 balıkçıya %100 oturuyor. Ben de bir yelkenli balıkçı teknesi tasarladım. 1/30 maketini yaptım. Şimdi 1/10'a başlıyorum. Eylül'de herhalde. Yelken de gördüm onu. Evet. Ve o kadar net bir şekilde bir fayda var ki önümde. Yani neden şimdiye kadar yapılmamış? Neden, daha doğrusu var olan teknelerin üzerine niye bir sorgulanma geliştirilmemiş anlamıyorum. Yani mesela gittim orada balıkçılarla sohbet ettim. Bir kere %60-%70 mazot tasarrufunda hemen gözleri açılıyor. Tabii. Tabii çünkü para var ortada. Tabii. Ama mesela yelken verimini arttırmak için baş üstünde yaşam mahallini kıça aldım. Dolayısıyla baş taraftan atılacak, tornistanda atılacak. Şimdi derhal itiraz ettiler. Abi dediler, tornistanda ağ atılmaz. Neden atılmaz dedim. Abi atılmaz dedim. Ya peki anlat bana, neden atılmaz dedim. Yani bir mühendislik cevabı bekliyorum. Öyle. Abi dedi, ben dedi işte bildik vardır ya bizim ustalarımızın 40 yıldır ben bu işi yapıyorum muhabbeti. Şimdi şunu anlamıyorlar. O teknelerle atılmaz. Çünkü o tekneler zaten tornistanda dümen tutmaz. Ayna kıç, berbat bir kıçı var teknelerin. Bense double end bir tekne tasarladım. Baş tarafa bir tane dümen palası koydum. Çünkü baş taraftaki alana ihtiyacım var. Çünkü verimli bir yelken konstrüksiyonu için öyle bir alana ihtiyacım var. Artı başa aldığım zaman ağ atma işlemini çalışma alanını arttırıyorum. O kadar net gözüküyor ki hesap olarak. Ve doğru söylüyorsun. Ve başa da işte bir dümen palası koydum. Çünkü tornistanda tekne biliyorsun ki zordur dümen saydırmak. Evet. Dolayısıyla başa koyduğum bir dümen palasıydı. O meseleyi de hallediyorum. Ama bunlar bana çok basit, zaten olması gereken şeyler gibi geliyor. İşte bütün hikaye senin bunu kendi aklınca çok doğru kabul ettiğin şeyleri insanlar doğru kabul etmiyorlar. Daha doğrusu anlamıyorlar. Kabul etmiyorlar diye anlamıyorlar. İşte biraz hani yani bu ne olacak biliyor musun? Bunu sadece göstereceksin, yapacaksın sen. Göstereceksin, bakacaksın, böyle çalışıyor. Onda bile çok şüpheli yaklaşacaklar. Çok şüpheli yaklaşacaklar. Ama ben öğrenebileceklerini düşünüyorum ya. Yani sonuç olarak ben işte 3 kere onlarla balığa çıktım. Yani o ağ atma meselesinde o işte kurşunların denize atılması, işte telin ırgata bağlanması filan gibi bir sürü bir dizi el işi ve ustalık isteyen işler yapıyorlar. Dolayısıyla bu insanların yelkeni öğrenmemeleri diye bir söz konusu olamaz. Ha, ezberlerini bozmak zaman alabilir. Ya ben yelken konusunda değilim. Yelkeni herkese öğrenebilir indi sonunda. Tabii. Hatta eğer yakıt parasından tasarruf edecekse hani mecburen öğrenir. Öyle söyleyeyim. Ha bir de tabii yelkenli balıkçı teknesi deyince belki dinleyicilerimizin arasında da öyle düşünenler vardır. Yelken ağ döşenirken kullanılmıyor. Ağ yine motorla döşeniyor. Atılıyor. Ama volta dediğimiz o balığı aradıkları zaman içinde ya da limana gidip limandan gelirken ki zamanda yelken kullanılıyor. Yani iki tane birlikte işte organize bir şekilde kullanılıyor. Bu kadar basit. Şimdi tabii Karadeniz şartlarında o yelkenin kullanılması sorunu var. Onu söyleyeyim sana. Hayır, yok. Kefken'den Poyraz'a gelirken aşağı yukarı 30 havada 2,5 civarında dalga yüksekliğinde balonla 16 mil hız yaptım. Yapılır. Yapar. Abi Biscay Körfezi'nde balıkçılık yapılıyorsa, tekneler gidiyorsa Karadeniz'de gider. Yani bu mantık doğru. Evet, yani yani sonuç olarak burada her alanda hepimiz doğaya uyum sağlamakla ilgili bir şey becermek zorunda değil miyiz? Tabii ki öyleyiz. Yani yaşayabilmem için öyle yapmamız gerekiyor. Yani çevreyi korumak da bu anlamda bir rasyonel kazanıyor. Yani tabii ki öyle. Biz ki doğaya uyumlu sağlamak, uyumlu yaşamak için doğayı korumak zorundayız. Evet. Maksimum faydayı ancak böyle elde edebiliriz. Yani doğaya yaşama şansı, soluk alma şansı vermeden tüketirsek doğa diye bir şey kalmaz. Sana bir örnek vereceğim Beysun. Bu tekneye de ilgili ama tekneye bağlantılı olacak. Şimdi normalde bir taşımacılık yapan bir kamyon şoförünü düşün. Bu kamyon şoförünün olmazsa olmazı nedir? Bir kamyon edilmesidir, değil mi? Bir de ehliyet. Bir kamyon edilmesidir ve o çekicinin arkasında bir kasa olmasıdır. Evet. Malı taşıması için. Evet. Şimdi zaman içinde bu kamyonlar geliştiler. Şimdi gayet de modern hale geldiler. Şimdi bu adamcağız bak ne yapıyor söyleyeyim sana. Telefon geldiği zaman veya bir şirkette çalışıyorsa ona talimat verildiği zaman kapısını açıyor. İçeriye gidip kontak anahtarını çeviriyor. Vitese takıyor ve gidiyor. Yola çıktığı zaman, mal saldığı zaman yoldaki rampalara göre vites değiştiriyor. İnerken vites değiştiriyor falan filan. Yani o kadar basit indirgenmiş ki en aptalın bile yapabileceği bir hale gelmiş. Zaten araba kullananlar en aptalın yapacağı şekilde düzenlenmiş. Dull proof değil mi onun İngilizcesi? Evet. Şimdi bizim gelelim balıkçılara. En küçüğünden en büyüğüne yani şey balıkçısı, sanayi balıkçısına kadar da hepsinin yaptığı ve aradığı bu kamyon şoföründen farklı bir şey değil. Hı-hı. Diyor ki ben tekneye bineceğim, ekip hazır olacak, yukarıya çıkacağım, marja basacağım, gideceğim. İşimi göreceğim, balığı toplayacağım, ambara işleteceğim, en hızlı şekilde limana döneceğim. Bak, adamın kafasındaki tek düşünce bu. Burada yaktığı yakıt evet cebine dokunduğu için belki biraz düşünüyor. Ama asıl düşündüğü en hızlı şekilde paraya ulaşmak. Ama bak orada şöyle bir durum var. Gene orada tespitim. Şimdi orada genç bir balıkçı, bir de usta galiba, makine falan da takıyormuş tekneleri. Yani line, mine falan meselelerini de biliyor. Hani birazcık mühendisliği olduğunu varsayıyoruz. Tutturdu bu tornistanda ağ atılmaz vesaire filan. Sonra iyice heyecanlandı. Gel şimdi benim tekneye gidiyoruz dedi, sana göstereceğim dedi. Gittik tekneye, bak dedi. Ben dedi bu dedi ağları dedi bu tekneyi kıçına yüklediğim zaman dedi yumrulara kadar dedi suya batıyor dedi. Hı. Abi o zaman o kadar yükleme dedim. Yani bir teknenin taşıma kapasitesi var. Hı. Yani bunların mantığı şöyle çalışıyor. Mesela usta şoförlüğü şöyle tarif ediyorlar. 10 kişilik minibüse 30 kişiyi alıyorsun. Evet. Sonra kasislerde çamurluğu kasise sürtmemeyi usta şoförlük olarak anlatıyor. Evet, yani doğru. Bu arabayı çok doğru bence. Evet. Ya kardeşim 10 kişi al. Yani usta şoförü herkes de bu arabayı kullanır. Zaten bu araba herkes kullansın diye yapılmış. Tabii. Sana bir soru. Senin yelken yarışçılığın var mı? Açıkçası yok. Yarışlara katıldım ama yarışçılığım yok. Neden yok Cem? Mesela ben erken yarışında çok şey öğrendim. Denizcilik anlamında. Ne kadar olmadığını söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Yarışmanın doğru bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Yani insanın yapısına aykırı olduğuna inanıyorum. Tabii her türlü yarıştan bahsediyorum onu. Anladım. Kısmen ben de seninle aynı fikirdeyim ama orada beni heyecanlandıran şey kendi kendinle yarışmak. Çünkü kendi kendine evet, yarıştığın zaman ancak o sorgulama denen bizde çok az olan şeyi gündeme getirebiliyorsun. Yani mesela ben yenilikten yanayım ama bunu da yaparken diyelim ki geleneksel bir tekneyi sorgulamayı da seviyorum. Yani o dönem o tekneyi yapan insan ne düşünmüş, o dönemki ihtiyaçlar neymiş, nasıl çözümler bulmuşlar, o çözümler içinde bana yatkın olan akıllı bulduğum şeyler nedir, ben ona ne ekleyebilirim? Bu da bir tür yarışma. Tabii doğru. Hepimiz aslında bir şekilde yarışıyoruz, hepimiz kendimizle yarışıyoruz. Hı. Yani mesela şöyle söyleyeyim sana. Yaptığın bir işten tatmin olmamışsan zaten o yarışının içindesin. Evet. Evet. Herhangi bir işten. Yani kitap okumaktan bile insan tatmin olmayabilir. Oturup kitap yani, yazarsın değil mi? Evet, yani müzik dinlerken bile olabilir. Tatmin olmayabilirsin. O zaman yine yarışın içindesin. Ama ben fiili bir yarıştan haz etmiyorum. Vallahi şimdi ben hiçbir zaman bir yarışta birinci olduğum için mutlu olmadım. Bir tanesinde ikinci olmuşum, çok mutlu olmuştum. Çünkü Marmaris yelken haftasında Exorient normal olarak 10 kişiyle yarışılan bir tekneydi. Biz hasbelkader 4 kişiye düşmüştük. O bizim için bir yarış oldu. Yani 10 kişinin yürüttüğü bir tekneyi biz 4 kişi yürütmeyi becerdik. Ama yani ben bir... Evet, çünkü orada da bir taktik şeyiyle doğru kararıyla ikinci olduk. Çok önemli tekneleri geçmiştik. Orada bir tür benim içimden bir yaramaz çocuk çıktı. Abi risk kalan kadınız. Evet. Çok doğru bir yer. Şimdi yelken yarışında da benim aldığım şey, yani yelken yarışında o hemen motor açma kolaycılığı vardır ya gezi teknelerinde. Ve de mantıklıdır. Evet. Yani işte 5-6 mil ortalama hız hesaplarsın rotanda. Evet. Evet. İşte üçü yelkenden geliyorsa üçünü de motordan alıp gidersin. Evet. Evet. Ya da ama o aynı zaman tembelliğe de yol açar. Yarış rüzgarı beklemeyi ve rüzgarı okumayı öğretti bana. Çok doğru. Yani o oradan nereye gidiyorsun? İşte bulutlara gidiyorsun, o bulutların altına gidiyorsun, oradaki bulut rüzgarını hesaplıyorsun vesaire. Hele yani ben orta ve düşük havalardaki yarışları çok seviyorum. Çünkü orada teknenin teknik performansından başka bir de taktiksel yarış başlıyor. En eğlenceli kısmı da o zaten. Evet. Ama bak mesela şunu isterdim, çok uzun bir yolda yarışmayı isterdim, mono olarak yarışmak isterdim. Evet. Yani o çünkü farklı bir şey. Peki gelelim gene senin geleneksel teknelerine. Şeye ne diyorsun? Eskiden mavi yolculukta yelken hiç kullanılmazdı. O kuru direklerle, o sırf motorla gidilirdi. Sonra evet. Yavaş yavaş yarışları başladı. Sonra yavaş yavaş o tekneler yelkenlerini yenilediler. Furlingler taktılar. Evet. Şimdi %50 yelken, %50 motor diye biliyorum istatistik olarak şeyleri. Şimdi önümüzdeki günlerde veyahut da bu hafta sonu gene Bodrum Cup başlıyor. Hı-hı. Meşhur Bodrum Cup başlıyor. Gene o tekneler, o güzel tekneler piyasaya çıkacaklar. Şöyle söyleyeyim sana. Yelkenin kullanılması iki anlamda gerekti. Bir tanesi gerçekten mazot sarfiyatını azaltmak için, ama daha önemlisi müşterinin isteği öyle olduğu için öyle oldu. Yani benim tanıdığım arkadaşlarım var bu işi yapan. Söyledikleri şu, Acem diyorlar, eninde sonunda burada bir direk var, yelken var, adamlar niye açmıyoruz diye soruyorlar diyor. Hı-hı. Şimdi doğrusu da budur yani. Eğer bir yelken tekneye bindiyse o yelkenin zevkini de alman gerekir. Ve müşteri eğer bunu istiyorsa teknenin sahibi bunu yapmak mecburiyetindir. Evet ama bir de tabii bu çok iyi bir yere gidiyor şu anda. Evet ama bir de orada başka bir ikna edici durum ortaya çıktı. Hep program başından beri de konuşuyoruz. Fayda. Yani %50 motor yakıt tasarrufu da getiriyor tekne sahibine. Tabii ki öyle. Onurum tabii ki öyle. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi tabii bizim anladığımız, bizim senin benim de hatta bizim gibi insanların anladığı şekilde bir yelkencilik yapılmıyor orada. Yani düşün, 20 metre kulette yapacağın yelkencilik nasıl bir yelkencilik olabilir ki? Bir performans yelkenciliği falan değil. Sadece bir tekniği götüren bir yelkencilik. Yani orada yelken sadece görüntüsel ve yürütücü, ama işte istenen hızda yürütücü bir şey değil. Ama görüntüsel olarak çok güzel tabii. Ama bu, şunu söyleyeyim sana. Tam yeri gelmişken söyleyeyim bunu. Dünya deniz taşımacılığı da yelkenliğe dönmeye başladı. Evet. Hatta ben en son Benetton'un bir yelkenli kargo gemisini gördüm. Evet. Devasa bir şey. Devasa bir şey. Hatta daha da ilginç bir şey söyleyeyim sana. Günün birinde herkes randa yelkene dönecek. Onu da söyleyeyim. Ben hariç. Bak ya, niye dönecek söyleyeyim sana. Bak, o yukarıdaki o üçgen var ya, o üçgen. Evet. O üçgen yavaş yavaş kalkıyor zaten. Hayır, ben randa armada, daha doğrusu eski armalarda beni hep uzak tutan, duygu olarak uzak tutan şey fırtınada yelkeni mayna ederken o koca maçanın maça ya da Seren daha kolay. Seren çünkü sonuç olarak Seren, beni sahip bebek 750'de Seren var ama o normal sloop armağanın direği gibi çalışıyor. Ben mayna ediyorum. Rayın içinden iniyor yelken aşağı. Ama yukarıdaki o ahşap ya da alüminyum neyse onu aşağı mayna etmek yalpada ve fırtınada güvenlik açısından bana risk gibi geliyor. Sen ne dersin? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ta eski dönemlerden beri bu iş zaten milletin kafasının gözünü yarmış belli. Onun için lazy check'i bulmuşlar. Evet. Yani lazy check direkten teknenin orta hattına iki yanına düşen iki tane ip aslında. Evet. Kontrol. Yelkeni indirmeye kalktığın zaman orta hattı hesaplanabilir bir şey. Yukarıdaki yelkeni aşağı indirdiğin zaman o ipin arasına giriyor. Evet. Dolayısıyla hiç tarafa kaymadan rahat rahat aşağıya iniyor. Hı-hı. Bir sıkıntısı yok. Gerçekten bir sıkıntısı yok. Sadece alışkanlıkla ilgili bir şeydi. Tabii canım yani. İnsanlar çok büyük gemilerde de bu işi yapmışlar. Küçük teknelerde de yapmışlar. Peki neden randa arma? Yani daha mı etkili bir yelken verimi çıkıyor ortaya? Şöyle söyleyeyim. Şimdi randa armada yelken merkezi, yelken alanı merkezi geriye doğru kaçıyor. Evet. Yani üçgendekinden daha da geride. Dolayısıyla bence daha verimli. Ama bu orsada değil. Evet, orsada bu şimdi değil. Onu söyleyecektim. Bu da orsa açısını 45 lira 50 lira evet. kadar getiriyor. Yani hatta 50 iyi bir açı randa arma için. Evet. Dolayısıyla randa arma aslında uzun yolcu yelkenler. Yani şöyle söyleyeyim. Ticaret rüzgarları yelkeni. Evet, yani böyle rüzgar üstüne rüzgar gözüne girebileceğin bir yelken değil. Evet. Eğer bir yere gideceksen ve karşından rüzgar geliyorsa gideceğin noktada o zaman tramalarla gitmeni gerektiren bir yelken. Ama mesela randa armayla boğaz yarışında yapamazsın. Ben boğaz yarışında randa arma kullandım. Ya boğaz yarışında değil, boğazda kullandım. Tabii zor oluyor. Ya. Şöyle oluyor. Kontra değiştirirken bir problem yok. Hayır, orsa açısı önemli. Bu boğazda akıntı ve rüzgara kaç. Evet, yani orsa açısı. Yani o akıntı burnunu geçmek randa armayla. Evet. Ancak uygun. Ama dediğim gibi, yani randa armayı düşünecek olan insan şunu düşünmek durumunda. Ben bir kere aceleci değilim her şeyden önce. İkincisi ille de rüzgarın gözüne gitmekten hoşlanmıyorum. Evet. Yani bir adam randa yelkeni kullanır. Yani ben 30 derece yatmış bir güvertede yaşamak istemiyorum. Evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim sana. Zaten bu bilinen bir şeydir. İyi bir yelken teknesinin düzgün performansı maksimum 20 derece yatar. Evet. Yani yelkenleri öyle bir ayarlayacaksın ki iyi bir yelkenliysen 20 dereceden fazla yatırmayacaksın ama yol alacaksın. Zaten iyi bir yelkenciysen, yelken trimlerini doğru yapıyorsan dümene bile geçmene gerek yok. Tekne gidiyor evet, zaten. Evet. Yani. Evet. Peki Cem, var mı ekleyeceğin bir şey? Birazdan, bir dakika sonra kapatıyorum. Valla ekleyeceğim bir tek şey var. Senin için söylüyorum. 4.20'yi bekliyorum. Ben denizde görmek istiyorum onu. Ben de çok merak ediyorum. Özellikle stabilitesini çok merak ediyorum. Yani salma performansını merak ediyorum. Orsasının evet. iyi olacağını biliyorum bak. O konuda garanti verebilirim. Yani. Ya eminim öyledir. Yani eminim öyledir. Bir de bu küreyi merak ediyorum. Tamam. Zaten ben bile daha şu anda suya indirmedim ama işte önümüzdeki haftalarda indireceğim herhalde. Vinç bulmam lazım. Şimdiden bir sonraki tekneyi yapmam lazım diye düşünüyorum çünkü bir kere ağzını kaşınmaya başladım durduramazsın. Tamam. Tekne kaç kilo çıktı? Valla Cem tarttıramadım ama sanıyorum 500 kilo filan. 500 kilo. Evet ama bunun 100 kilosu safra ve salma. 100 kilosu safra ve salma. Evet. Çok doğru güzel yani çok doğru. Bakalım göreceğiz Cem. Hem küreyi hem tekneyi. İnşallah. Umarım İnşallah. Bir günde birlikte yelken yapma şansımız olur. Çok İnşallah. Teşekkür ettim sana. Çok teşekkür ettim sana. Zaman zaman böyle sohbetler yapalım. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyiciler de keyif almıştır. Ben de çok keyif aldım Mesut. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. bu hafta Cem Gür vardı. Geçen hafta kaybettiğimiz, benim çok sevdiğim, çok değerli bir denizciydi. Çok hoş bir sohbet olmuş. Bilmiyorum siz de keyif aldınız mı? Cem Gür için bir şarkıyla onunla olan sohbetimizi bugün devam ettirmek istiyorum. Cem Gür için Timur Selçuk'tan Hürriyet'e doğru. Evet, Açık Radyo'da bu hafta Açık Deniz'de Cem Gür'ü uğurladık. Sevgili dostumuz, arkadaşımız, çok değerli bir insandı. Program sonunda da Gökhan Abur'la bağlayacağız. Gökhan merhaba. Merhaba Mecnun. Evet Gökhan'cığım, çok az zamanımız var. Sözü sana bırakıyorum bir soruyla. Mavi gökyüzüne ne zaman kavuşacağız İstanbul'da? Vallahi herhalde tahmin ediyorum ki Salı Çarşamba'dan önce kavuşamayacağız. Çünkü hem hava soğuyacak hem de rüzgarlar yarın kuvvetlenecek. Kuvvetli bir Poyraz var. Şu anda İstanbul'da aralıklarla sağanak yağmur devam ediyor. Bu gece saatlerinde yağışın daha da kuvvetlenmesini ve rüzgarın Poyraz'ın kuvvetlenip yarın sıcaklığı 10-11 dereceye kadar indirmesini bekliyorum ki kuvvetli Poyraz'la beraber İstanbullular yarın sıcaklığı 10 derecenin altında hissedecekler. Yine ilerleyen saatlerde Kuzey Ege'de başlayan yağış yarın tüm Ege'yi kapsayacak. Batı Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanaklar var. İç Anadolu bölgesinde Ankara-Eskişehir arasında yağış devam ederken yine Sivas civarında yarın için kuvvetli sağanak yarılacak ve Doğu Karadeniz'de Lodos'la beraber sıcaklıklar oldukça yükselmişti. Doğu ve Güneydoğu'da da yüksek sıcaklıklar var. Yalnızca Erzurum, Kars, Ardahan'da sağanak yağmur ve Doğu Karadeniz'in kıyısında ise yağışlar aralıklara devam edecek. Biraz evvel söylediğim gibi pazartesiden sonra özellikle salıdan itibaren sıcaklıklar İstanbul'da yeniden yükselecek ve o senin beklediğin mavi gökyüzü yavaş yavaş da olsa kendini hissettirecek diye söyleyebilirim biz. Evet, bizi bekleyen koşullar genelde böyle. Peki Gökhan'cığım, çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim, iyi günler diliyorum. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.